si preko okeana, a oči te ne vide već godinu dana. Kad si ti preko okeana, a oči te ne vide već godinu dana. Želim preplivat ću preko, a šta ćemo preko?